قیامت مرحبا، سردار قیامت مرحبا، حضور قیامت مرحبا، پر نور قیامت مرحبا، رؤوف قیامت مرحبا، رحیم قیامت مرحبا، کریم قیامت مرحبا، صادق قیامت مرحبا، امین قیامت مرحبا، بہارو اے خلد کی بہارو، سرکار آ رہے، جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سو لے لو، جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سو لے، بتہا تیرا نہیں سلتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا، تیرے قدموں میں جو گئے خیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھ گئے دیکھ کے تلوا تیرا، جو مانگنا ہے مانگو، حسرت نکالی ہے، جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سو لے، سردار قیامت مرحبا، دلدار قیامت مرحبا، حضور قیامت مرحبا، نور قیامت مرحبا، مرحبا مرحبا، عید ہو گئی سارے ارے گناہ گارا دی، سارے گناہ گارا دی، اج عید ہو گئی سارے گناہ گارا دی، سارے گناہ گارا دی، اج عید ہو رب دے پیارے، امت دے غم خار آ گئے، بھر لو کرم نل جھولیا، بھر لو کرم نل جھولیا، بھر لو کرم نل جھولیا، بھر لو کرم نل جھولیا، ایسا بلا کے جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے تمہارا دل سے تیرا کا لینے نور کا آیا گے تارا نور کا میں گدا تو بادشاہ پردے بھی آلہ نور کا نور دل بنا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا بھر لو سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برس آنے گی دیکھ کر ابر رحمان بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے بھر لو کرم میں نل جھولیا بھر لو کرم میں نل جھولیا جاؤ مگتے ہو دباؤ اپنی اپنی چولیاں بھر لو کہ باڑا بٹ رہا ہے فیض پر سرکار عالی گے بھر لو کرم میں نل جھولیاں بھر لو کرم میں نل جھولیاں راجا او منگتے جا سن لو خدا کے واسطے اپنے بھر لو کرم نل جھولیا بھر لو کرم نل جھولیا بار کو اپنے ہی دامن میں لو کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود گندے نکم میں کمی مہنگے ہو کوڑی کے دین کون گمے پالتا تم پہ کروڑوں درود بے گنہوں بے تمیز کس کو ہوئے گئے عزیز ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود بھر لو کرم نل جھولیا بھر لو کرم نل جھولیا گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا مغلوب شاہ نفس بدکار نہیں ہوتا یہ سانس کی مالا اب بس ٹوٹنے والی ہے پاکیزہ گناہوں سے کردار نہیں ہوتا